Luister naar de getallen van 1 tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luister nog een keer naar de getallen van 1 tot 10 en zeg mee.